Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao. God aften og velkommen. Allerførst, så må jeg lige sige tak, tusind tak til en anonym lytter, som har været inde på Radio 24/7 og efterladet en gave til mig. Og jeg var inde, jeg kommer ikke så tit ind på radioen. Der er tit, jeg sender mine udsendelser ind til dem via nettet. Men forleden var jeg så inde, og så stod der altså denne her gave til mig. En kasse pakkede jeg ud. Den er stor som en skotøjsæske, og den er fuld af cigarer. Jeg var fuldstændig målløs. Og der var et kort ved, man ser to brune bjørne, der leger sammen i vandet. Og jeg kan forstå, at det er et vandhul i et bjørnereservat i en rumænsk zoologisk have. Bjørnene Hansel og Gretel. Og så står der bare til Faraos Cigar fra en lytter. Jeg går ud fra, at det er en lytter, som er glad for programmet. Og jeg er nærmest det der, er altid glad for, at der er nogen, der er glad for det, jeg laver. Der behøver ikke at følge gaver med. Men for søren da. Sådan en her. Jeg har... Det er 100 håndrullede filippinske cigarer af mærket La Reina de Manila, som er en meget dejlig cigar. Og jeg har gået og tænkt på den gamle Osvald Helmut vise 100 mand og en bajer. Det var jo et mareridt, han havde. Og så synger han jo til sidst, at nu skal de bare se, for nu går han ned på Café Valdemar Sejr, og så skal de se noget helt andet, nemlig 100 bajer og en mand. Og her sidder jeg. 100 cigarer og en mand. 100 håndrullede cigarer. Jeg lover dig, hvem du end er, at de skal blive nyt i fulde drag. Og jeg skal til hul på en nu i aften. Da-da. Rygning er årsag til overforkalkning, står der så herinde på indersiden af låget. Ja. Åh ja, og rygning dræber, står der udenpå. Ja, altså det ved vi jo godt. Men sådan et par små bøv af en cigar en gang om ugen. Det må vel gå for pokker. Det skal gå. Ej, hvor er den flot. Og jeg har saksen parat. Sådan. Ha. Ja. Mavebælte. Det lader jeg sidde på. Og så. Hohoho. Det er luksus, det her. Ja, det er dejligt at vide, at det, man laver, bliver værdsat. Og det bliver optaget i en god ånd. Jeg fik en hilsen over nettet forleden fra en lytter, som skrev, at han havde læst Lykke-Per, da han var omkring 15 år gammel. Og han havde været så irriteret på Per. Og nu har han jo hørt den igen, og han er stadig irriteret på Per. Men nu er det jo gået op for ham, at årsagen til, at han er irriteret på Per, det er jo, fordi Per ligner ham selv. Og så skrev jeg tilbage og sagde, ja, det er godt, vi har bøger, hvorpå vi kan måle, om vi er blevet klogere med årene. Jeg læste selv Lykke Per, da jeg gik i gymnasiet. Jeg kan ikke huske, hvad jeg egentlig fik ud af den. Men jeg tror jo, at allerede dengang, ja, det ved jeg jo, at der gik jeg meget op i sådan noget, det allermest moderne og eksperimenterende og absurde, og jeg læste Samuel Beckett og franske surrealister og sådan noget. Så jeg har nok synes, at Pontoppidan var temmelig kedsommelig og gammeldags. Men alligevel så havde jeg jo en ambition om, at jeg skulle have læst alle klassikerne. Og jeg har nok ikke forstået meget af den. Men jeg er også blevet klogere. Jeg havde det jo lige sådan med Dostojevski. Jeg læste Forbrydelser og Straf i gymnasiet. Jeg synes, den var forfærdelig kedelig. Jeg ved ikke, hvordan det kan være, at jeg synes det. Jeg må have været meget umoden. Nu synes jeg i hvert fald, den er fantastisk og absolut ikke kedelig, men tværtimod meget morsom også indimellem. Det triste og uhyggelige. Det havde jeg slet ikke blik for dengang. Så det er jo nok rigtigt, som mange siger om klassikerne og også om Lykke Per, at de kan holde hele livet, fordi man bliver selv ældre, og hver gang man læser den igen, så oplever man noget nyt, både med bogen og med sig selv og sin egen respons på bogen. Åh, dejlig cigar. Ja, sådan er det. Og i aften bliver jeg altså færdig med Lykke Per. Og I kan vel næsten ikke vente. Der er jo flere af jer, har jeg hørt, som bruger ugen til at gætte på, hvordan det nu går ham. Nu skal I ikke gætte mere, for nu får vi altså simpelthen slutningen. Per har jo tilbragt de senere år med sin nye kone Inger, det over i Østjylland, og de har fået 3 børn. Og han har jo alt muligt grund til at være glad. Det er også gået godt med arbejde og sådan noget. Men han har jo ikke fundet sin rigtige plads i livet alligevel. Det har han en tydelig fornemmelse af. Nu er der så dukket en ung godsejer op i nabolaget på Butterup Lund, som Per har fået lidt interesse i og gerne egentlig vil være ven med, men hans interesse er ikke gengældt. Han finder ud af, at den unge herr Bryg, han er mere interesseret i Inger end i Per. Og så er der altså en dag, hvor Per skal over til Butterup Lund, og så vil Inger med. Og de kører gennem skoven og oplever sådan en rigtig lille naturåbenbaring. Og så står der også på Per, begyndte naturindtrykkene at virke. Det lysnede igen lidt i hans sjæl. Berøringen af Ingers hånd havde forplantet sig igennem ham som skælven. Livshåbet blussede atter op. Men det var en Sankt Elms ild. En eneste bemærkning af Inger slukkede den brat. Og det er kedeligt, du ikke er jæger. Det må være et friskt og fornøjeligt liv. Du skulle forsøge det engang. Sådan at flakke løs og ledig om i skove og på marker, måtte det også være godt for din sundhed. Tror du ikke? Nå, det kan vist ikke nytte for mig. Den slags ting skal man opdrages til, og jeg er i virkeligheden aldrig blevet rigtig præsenteret for naturen. Men det er vel derfor, jeg føler mig fremmed for den. Hvem tilhører egentlig den skov her? Men den hører under Butterup Lund. Tænk, strækker den jorde sig helt herned? Ja, det er en stor ejendom. Etattråden er en hovedrig mand. Ja, det er han jo. Kort efter var de ude af skoven. En ny udsigt åbnede sig for dem over den milebrede engflade til landet på den anden side. Men atter kom der en skov, og bag denne endnu en højere bakke med et endnu videre udsyn over det frugtbare landskab. Forude på bakkens sydskråning sås en stor hvid bygning med to lave tårne og en anselig park. Det var Butterup Lund. Inger betragtede den en tid i tavshed. Tænk, at haven er så stor. Det kan jeg ikke huske. Ja, sådan en have ville være en rar tumleplads for havbart, sagde Per på en besynderlig hækkende måde. Det lød som sluttede han af med en undertrykt smålatter. Det begynder at knibe for ham med at få albuerum derhjemme. Hvad er det for en stor bygning, der ligger bagved? Den med den høje ryg? Ja, det er laden. Og bagved den ligger stallen og mejeriet. Alt sammen moderne indrettet og første slags. Det må man lade de tyskere. De har deres ting i orden. Tror du alligevel ikke, de vil finde det underligt, at jeg kommer med? Per holdt hesten an. Han var øjensynlig villig til at standse. Ja, vi kan godt vende om, det er som du synes det. Nej, jeg er bange for, at de måske allerede har set os. Der går en herre op igennem alléen. Er det ikke Thorvald Bryg? Jo, det kan godt se ud til at være den unge her Bryg. Ja, så går det ikke an. Og husk nu på, Per. Jeg vil forfærdeligt gerne have de kinesere, så du må love mig, at vi kommer ned i hønseriet. Så skal jeg nok selv klare resten. Ja, det er nogle høns, som hun har fået udsigt til. Det var ganske rigtigt Thorvald Bryg, der kom op gennem den gamle lindeallé, som fra landevejen førte op til gården. Han havde også fået øje på det lille ponykøretøj og genkendt hesten, så da det kørte ind gennem porten, stod han på stentrappen for at tage imod. Mens en liberiklædt tjener sprang til for at modtage tømmen, hjalp han selv Inger af vognen og takkede hende ærbødigt, fordi hun var kommet. Etatsråden bød dem velkommen ind i havestuen. Han var en høj, statlig herre med et kortklippet sølvhvidt hår, en skægløs hage, svære bryn og ørnenæse. Trods sin 73-20 år holdt han sig lige så kavalermæssig rang som sønnen. Man så, at der flød gammel krigerblod bag denne værbrunede hud. I et sprog med udpræget holstensk betoning sagde han Inger nogle artigheder om hendes friske udseende og spurgte til hendes forældre. Per derimod behandlede han en smule overlænt. Der blev bragt vin og frugt, og en almindelig samtale kom i gang. Langt om længe rejste Per sig. Ja, de skal jo ud i marken, sagde etatsråden. Min søn har talt det om. Vi skal nok passe godt på deres frue så længe. Fruen interesserer sig for hønsene, indskød Thorvald Bryg stærkt stammende. Jeg håber, at jeg tør tilbyde min ledsagelse. Måske kan det morde det med det samme opfriske gamle erindringer her fra Butterup Lund. Per gik til døren, og Inger syntes pludselig lidt betuttet ved at skulle blive ene tilbage. Hun havde en indvending på læben, men etatsråden gav det samme tjeneren ordre til at lade fjerkræet pur ud. En times tid gik Per langs et jorddige sammen med et par mænd, der bar hans stokke og målkæde. Det var ham næsten ikke muligt at holde sine tanker ved arbejdet. Mændene så der også flere gange forbavset på ham, så besynderligt bar hans ad. Bitterligt angrede han nu, hvad han havde gjort. Han havde taget fejl af sig selv. Han havde troet sig mere færdig med livet, end han virkelig var. Han kunne og ville endnu ikke slippe det. Imidlertid gik Inger sammen med etatsråden og hans søn en rundtur på gården. De beså både stallene og mælkeriet og hundegården, og etatsråden førte hende til sidst endnu ind i køkkenet og gennem forrådskammerne, ja helt ned i hovedbygningens historiske mærkværdige kælder, der var rester af en middelalderlig borg, på hvis grund den nye gård var rejst. Da Per kom tilbage, var de alle tre igen i havestuen. Etatsråden, der syntes meget indtaget i Inger, ville nu have den til at blive der til middag. Inger så spørgende hen på Per, der imidlertid afslog indbydelsen. På en næsten stødende måde, synes Inger, bad han om at få vognen forspændt. Thorvald Bryg fulgte dem til hest et stykke på vej. Han red en høj, gul, langhalet hoppe, som han, åbenbart til ære for Inger, lod danse under venstre skænkel, så skummet stod den om mulen. Han sad strunk i sin snævert sluttende franske ridedragt, som lidt for udfordrende fremhævede hans kraftige muskelbygning. Inger så derfor mest til den anden side og søgte at drage Per med ind i samtalen, hvad dog stadig ikke lykkedes hen. Heste og hundesnak interesserer mig ikke, forklarede han bagefter. Et stykke foran skoven forlod rytteren dem for at slå ind på en sidevej, der en bue førte tilbage til Buttrup Lund. Han satte straks i kort galop, og da han var vel borte, fulgte Inger ham et stykke med øjnene. Han ser forresten ganske godt ud til hest, sagde hun. Han er jo også af gammel soldaterslægt. Så vidt jeg ved, ville han selv have været officer der, så man ikke havde haft den kedelige talfejl. Det er virkelig under tiden helt pinligt at høre ham. Inger sad tavs et øjeblik og så hende for sig. Ja, stakkel. Forresten synes jeg ikke, det var så slemt i dag. Fik du så de kinesere? Spurgte Per. Inger blev rød. Det havde hun glemt. Ej, tænk hvor ærgerligt. Jeg er sikker på, at jeg havde fået både et og to par, bare jeg havde spurgt ham til. I tagtråden var så ordentligt skværdig. Ja, det var han jo, sagde Per Mut. Ved mørkningstid var de her derhjemme. Per klagede over hovedpine og gik ind til sig selv. Han tændte en pibe, satte sig ved sit vindue, men rejste sig straks igen, hængte pipen op og gav sig til at gå frem og tilbage på gulvet, uden at kunne få ro på sig. Han følte sig som det ubrugeligste menneske på jorden. En ulykkelig halvmand, der elskede livet uden at turde hengive sig til det, og som foragtede det uden at ville slippe det. Der bankede det frygtsomt på hans dør. Det var Havbart, der var blevet sendt derind for at sige godnat. Ved synet af drengens ufrimodighed sprang tårerne ham i øjnene. Han tog sig sammen, tvang sig ind over til at smile og løftede med et udbrud drengen op til sig. Nogen tid stod han med ham i sine arme, omtrent i samme stilling som hendes spøgefulde silen med Dionysos-barnet i Ørstedsparken. Du er da ikke bange for far, vel, Havbart? Nej, hikkede drengen. Vi to skal nu nok komme ud af det med hinanden, tror du ikke? Jo, sagde han og gjorde sig tung for at slippe ned. Han følte sig under tiden endnu mindre vel til mode ved farens kærtegn end ved hans mishagsytringer. Så snart han var kommet ned på gulvet, smuttede han ud af døren. Per kastede sig fortvivlet i en stol med hænderne for sit ansigt. En eftermiddag, en uges tid senere, kørte Inger og Per til Bøstrup Præstegård, hvor de endnu ikke havde været siden Pers hjemkomst. Forholdet mellem Per og hans svigerforældre havde i årenes løb udviklet sig til et skjult fjendskab, som på begge sider kun holdte sit tømme af hensynet til Inger. Ved den lejlighed gik det alligevel galt. Hvad der især opirrede pastor Blomberg, var den mangel på opmærksomhed, Per i almindelighed røbede for hans tale. Han, som var vant til at se andægtigt lyttende miner omkring sig, hver gang han åbnede munden, betragtede den ligegyldighed som udtryk for et overlagt og ondsindet trods. For svigermorens vedkommende var det desuden de mindre gode økonomiske forhold, hvorunder hendes datter i den sidste tid havde måttet leve, som vedligeholdt uviljen mod Per. Og han nu var vendt hjem fra sin københavnsrejse uden mindste resultat, gjorde ikke stemningen mod ham blidere. Efter et par små ildevarslende sammenstød ved aftensbordet, kom det ind i dagligstuen til et lidenskabeligt optrin. Den oprevne sindstilstand, hvor i Per den sidste tid havde befundet sig, gjorde ham ømtålig og mistænksom. Da nu svigerfaren ret hensynsløst forkastede ham hans ligegyldighed for at skaffe sig og sin familie en mere betryggende tilværelse, blev han vred og sagde, at han i den sag ikke ønskede fremmed indblanding. Svigerfaren i rette satte ham for denne udtalelse, og navnlig for hans tone, men der for han ganske ubehersket op, slog i bordet for svigerfaren og sagde, at han ikke længere ville finde sig i hans formønderskab. Sådanne ord var aldrig før hørt i Bøstrup Præstegård. I henved et minut var der grav stille i stuen. Så rejste præsten sig i hele sin stumpede majestæt, skød sin stol tilbage og sagde, jeg skal alvorligt anmode dig om fremtidigt at forskåne os for den slags scener. Hvorpå han skred ud af stuen og ind til sig selv. Hans kone fulgte ham med forfærdet mine. Per fik sin vogn forspændt, og kort efter kørte han og Inger ud af gården, uden at svigerforældrene havde vist sig. Som i en tåge havde han et kort nu set Ingers dødbleje ansigt over på den anden side af bordet derinde i dagligstuen, og dette syn havde fået ham til at besinde sig. Siden havde han ikke turde se på hende, og der blev under hele hjemkørslen heller ikke talt. men han kunne mærke, hvordan hun trods sin svære indpakning sad i kuldegysninger, så hele vognsædet rystede derved. Da de nåede hjem, blev hun roligere. Ikke alene tillod hun, at han hjalp hende med kørekåben. Hun bad ham nok selv om at hænge den op på knæen for hende. Så gik hun ind i barnekammeret for at høre til børnene, og gjorde derpå sin sædvanlige aften rundt i huset. Per søgte ind i sit eget værelse og tændte lampen. Da han skulle sætte glasset på, mærkede han også, at han rystede. Så anbragte han sig i sin skrivebordsstol med en avis og ventede i angstfuld spænding på, hvad der ville følge. Ja, det kan man godt forstå. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farer og Cigar. Og det vil sige til min oplæsning af Henrik Pontoppidans roman Lykke-Per, som jeg lige vil være færdig med. Jeg bliver færdig her i aften. En halv snes minutter efter hørte han Inger gå ind i sovekammeret, og efter endnu en lille tids forløb kom hun ind, til hans overraskelse halvt afklædt i underskørt og frisertrøje. Du ser, at der igen er blevet rent til dig herinde, sagde hun, i det hun rettede på hans hovedpude. Det er vel efter dit ønske? Ja tak, det er godt, sagde han bag sin avis. Ingeborgs hoste er forresten meget bedre. Hertil svarede Per ikke noget. Så satte Inger sig i gyngestolen hen i krogen ved kakkeloven, og de var en tid tavse begge to. Ja, Per, nu må vi jo alligevel gøre alvor af at komme herfra, begyndte hun så. Hvorfor mener du? At det ved du godt. For hvad der skete i aften var jo ingen tilfældighed. Jeg forstår nu bagefter, at det længe har trukket sammen til noget sådan. Jeg beklager især for din og børnenes skyld, hvad der er sket. Jeg burde alene af hensyn til jer have behersket mig. Men at jeg for mit vedkommende herefter ikke godt kan komme i Bøstrup Præstegård, måske ikke engang ville blive modtaget der, vil forhåbentlig ikke have til følge, at også I bliver lyst i band. Og det ville dog være alt for unaturligt, om du selv af den grund holdt dig bort fra dine forældre. Inger sad foroverbøjet med hovedet tungt hvilende i den ene hånd og så ud over gulvet. Hvor du under tiden kan sove, uden at du vist nok selv ved af det. At du kan tænke dig, at jeg ville kunne gå ud og ind et sted, hvor du var udelukket, oven i købet med børnene. I dit eget hjem, Inger. Allermest der, naturligvis. Men under de forhold, synes jeg, at opholdet her må blive så rent umuligt for os begge to. Det kunne være blevet vanskeligt nok endda. Men hvor har du så tænkt dig, at vi skulle tage hen? Du talte forleden om en vejassistentpost et sted ved vestkysten. Den skulle du forløbig søge, synes jeg, og heller i dag end i morgen. Ved du nu også rigtigt, hvad du opfordrer mig til? For det første er lønnen, hvad jeg vist fortalt dig, ikke 2.000 kroner. Og nogen stor udsigt til ekstra fortjeneste er der næb på de kanter. Og så er det, så vidt jeg ved, en af Danmarks ødeste egne, bare klit og hede, uden andre mennesker i miles omkreds, end småbønder og fiskere. Så har vi jo da hinanden, svarede hun ivrigt. Og det er måske mere end her. Ah, kære Inger, du som hænger så meget ved dine forældre og ved dit gamle hjem og dine ungdomsbekendte, og som holder af at have det lidt lunt og godt. Ej, min ven, det var for stort et offer at kræve af dig. Du ville som end, det med god grund, bebrejde mig det bagefter der, som jeg tog imod det. Hun havde lagt ansigtet ned i sine hænder og sad stille lidt. Gud give, jeg da vidste, hvad du egentlig vil, sagde hun så og brast i gråd. Og med et pludseligt ubehersket udbrud rejste hun sig og sagde, du piner mig. Uden at sige godnat gik hun ind til sig selv og trak heftigt døren til efter sig. Per blev siddende og stirrede på den lukkede dør med et sygt blik. Et par gange rykkede det ham. Han ville rejse sig og gå derhen, men spøgelseshånden holdt ham tilbage. Det måtte ikke ske. Afgørelsens store time var kommet nu. Ulykken var over ham. Hendes sjæl var ved at vågne, og hun var jo ingen trold. Derfor måtte og skulle hun gives tilbage til livet og lyset. Hun og børnene. Det fik så gå med ham, som det kunne. Det var den følgende aften. Børnene var kommet i seng, og begge pigerne var beskæftiget i køkkenet. Inger havde netop tændt lampen i dagligstuen og sad i sofaen og stoppede børnestrømper, da Per kom der ind fra sin egen stue. Skønt han havde holdt sig hjem hele dagen, havde de kun vekslet et par ord med hinanden siden den foregående aften. Inger havde lagt mærke til, hvorledes han på en underlig sky måde havde kredset om hende og børnene, uden dog at ville indlade sig med dem. Ja, i middagstiden, da børnene hvilede, havde hun overrasket ham ind i barnekammeret, hvor han havde stået ved Havbarts seng og stirret ned på den sovende dreng med et sært forvildet udtryk. Det var dog ikke alene bekymringerne for fremtiden, som havde gjort hende så tavs og tilbageholdende denne dag. Hun følte sig også trykket af, hvad der om aftenen var foregået mellem hende og Per ind i hans stue. Hun havde bagefter ikke selv forstået, hvad det var, der kom over hende i det øjeblik, men erindringen derom gjorde hende skamfuld. Per gik nogle gange frem og tilbage på gulvet og satte sig så over for hende ved bordet. Ingen af dem havde endnu kunnet overvinde sig til at sige det første ord. Har du så tænkt over, hvad vi talte om i aftes? Spurgte endelig Inger. Ja, jeg har overhovedet ikke tænkt på andet. Men for inden vi tager den sag op igen, er der noget, jeg synes, vi må have på det rene. Jeg mener naturligvis det, som foregik i går hjemme hos dine forældre. Du sagde jo selv, at det ikke var noget rent tilfældigt, og deri har du ganske ret. Selvom mine ord måske faldt anderledes, end de ville have gjort det i et roligt øjeblik, så gav de dog udtryk for noget, som er mere en tilfældig stemning hos mig. Det har jeg længe mærket, Per. Ja, det sagde du også i går. Men når du, kære Inger, altså ikke har været uvidende om den dybe uoverensstemmelse i livssyn, der skiller mig fra din far og hans kreds, og en vis forstand altså også fra dig, er det da ikke underligt, ja, er det ikke ganske uforsvarligt, at vi to ikke har talt mere med hinanden derom, end vi har gjort? Fejlen er min. Jeg ved det godt. Det er en slags fejhed, der har fået mig til at skjule den fulde sandhed for dig. Men forresten har jeg ikke selv kendt den helt, før nu, i den sidste tid. Du tager fejl, Per. Jeg har godt kendt dit standpunkt. Du har jo egentlig aldrig lagt skjul på det over for mig. Jeg ved godt, at du ikke tror på samme måde som vi andre, og det har naturligvis ofte gjort mig bedrøvet. Men far siger også, at den, som i Kristus kun vil se et ædelt og fuldkomt menneske, har lov til at kalde sig en kristen og nære et salighedshåb, når han ellers er sand i sit forhold til Gud og ærlig og gudfrygtig i sin hele levevis. Men jeg tror heller ikke på Gud, Inger. Tror du ikke på Gud? Hun sænkede sin stoppestrømpe i skødet og stirrede over på ham med det samme blege, stivnede ansigt som den foregående aften i præstegården. Nej, det har jeg vist i grunden ikke gjort længe. Overalt, hvor jeg har søgt ham, har jeg kun fundet mig selv. Og for den, som er blevet sig sit eget selv bevidst, er en Gud overflødig. Der er for ham hverken noget trøstende eller noget skræmmende ved forestillingen om sådan overnaturlig personlighed, venten man så tænker sig ham som en far eller som dommer. Hvor du taler? Jeg tror, du engang vil blive et meget ulykkeligt menneske, Per. Måske. Ved du forresten, at der er dem over, hvem ulykken har en sær fristende og dragende magt, på samme måde som mosehuller og mørke skovsøer skal have det over enkelte mennesker? Det må være sådan, som er forhærdet i synd, og kun finder glæde ved at synde. Det står der også om i Bibelen. Gør der det? Ja, det gælder dog i hvert fald ikke alle. Der er dem, som drages mod ulykken netop af deres religiøse instinkt, der siger dem, at kun sorgen og savnet, ja måske først håbløsheden, fuldt ud kan frigøre deres åndelige menneske. Der er jo, som du ved, også planter, som kun trives i skyggen og kulden, og som endda bærer blomster. Den slags mennesker kender jeg ikke. Der er de ellers ikke sjældne netop hos os. Vores historie viser det. I lyse tider lider vi gerne nød på betydelige personligheder, men vores trængsler kan til gengæld ruge ørerne ud af spurveæg, som pastor Fjaltring engang ytrede. Pastor Fjaltring? Er det ham, du tænker på? Ja, også på ham. Jeg har mest på ham. Ja, så forstår jeg det slet ikke. Men han hængte sig jo. Ja, det gjorde han. Desværre. Jeg har ofte savnet ham i disse år. Og egentlig har jeg aldrig før nu rigtig kunne forklare mig hans triste endeligt. Men i den sidste tid synes jeg, at jeg har forstået ham bedre, også på det punkt. Jeg ser nemlig nu grunden til hans fortvivlede gerning i hans forhold til sin kone. Du husker måske, jeg har fortalt dig om hans besynderlige adfærd over for dette uhyggelige, i bund og grund ødelagte menneske. Jeg tænker mig nu, at hun oprindeligt kan have været af en karakter ganske modsat hans. En rig, fuldblodig natur, skabt for solskin og glæde, hvor han så har haft samvittighedsnag, fordi han har holdt hende tilbage i et skyggeliv, som virkede modnende og frigørende på ham, men hvor i hun måtte gå til grunde. Måske har samtidig, ja, så underligt det kan lyde, sorgen og skammen over at være vidne til hendes forfald, haft noget vist ægne for ham. Han kunne ved enkelte lejligheder åbenbare noget sygeligt abnormt i sit forhold til smerten. Da hun så døde, har samvittighedsskrublerne taget overhånd. Ansvaret for det sjælemor, han havde begået, har han ikke kunne bære. Det var jo kun kort tid efter hendes død, han aflivede sig. Hvorfor fortæller du mig i grunden alt det? Spurgte Inger og så mistænksomt over på ham. Vi talte jo om noget ganske andet. Per nølede med svaret. Fordi jeg synes, Inger, at denne ægteskabelige tragedie kan tjene os til belæring og til advarsel. Også for os. For os? Stoppestrømpen sank igen ned i skødet. For os? Hvad mener du? Per så mod gulvet og svarede ikke. Han var pludselig blevet så hvid i sit ansigt, at Inger uvilkårligt brød ud i et lille angstråb. Per, hvad er det dog, du har for i disse dage? Har jeg gjort dig noget imod? Eller børnene? Så sig dog, hvad der er i vejen. Men Per kunne ikke få ordet sagt. Inger strakte sin hånd frem imod ham over bordet som til kærtegn. Du er syg, min ven. Og du ved ikke selv, hvad du siger. Du tager i den sidste tid så forfærdeligt tung på alting. Og jeg, som netop har en sådan trang til at være glad i disse dage, glemme alle vores bedrøveligheder. Hvad er det nu, du igen går og plager dig med? Er det vores pengesager, min ven? Nej. Hvad er det da? Ja, det er noget meget, meget værre, Inger. Jamen, så sig det dog. Jeg kan ikke. Ikke på den måde. Føler du dig syg? Nej. Der får med et som glimt af lyn over Ingers ansigt. Vil du svare mig oprigtigt på et spørgsmål, Per? Ja. Da du forleden var i København, traf du da din forrige forlovede, hende frøken Salomon? Han så overrasket op. Nej. Hun blev ved med at stirre mistvivlende på ham. Du lyver, sagde hun pludselig og rejste sig. Stoppestrømpen fløj med det samme hen ad bordet. Nu forstår jeg alting. Hun gik med heftige skridt frem over gulvet. Du har talt med din gamle kæreste og er igen blevet indtaget i hende. Jeg siger dig, at du tager fejl. Ja, så er det en anden. For her stikker noget under. Nu ser jeg det alt sammen klart. Det hele har været et modbydeligt komediespil. Jeg skulle forberedes. Du vil skilles fra mig for at gifte dig med en anden. Er det ikke det, der er mening? Sig det bare rent ud. Per betænkte sig et øjeblik. Det faldt ham ind, at han just ville tjene hende allerbedst ved at gå ind på hendes indbildning og erklære sig skyldig. Uden tvangsgrund gav hun dog aldrig sit mene til en lovformelig skilsmisse, og det måtte jo netop være hans formål at bringe hende til at hade og foragte ham. Desto hurtigere ville hun glemme ham. Og hvor han gav afkald på så meget, kunne han vel ofre æren med. Jo, sagde han så og bøjede hovedet. Inger var blevet stående midt på gulvet. Hun stod der med falmet ansigt og armene korslagte under brystet. Øjnene var lutter sort pupil. Og det har du fejt skjult for mig i næsten 3 uger. Far havde altså ret alligevel, og jeg, som altid tog dig i forsvar, og din søvnløshed og din hovedpine. Jeg må le, når jeg tænker på, at jeg har gået og været bekymret for dig og tænkt på, hvordan jeg skulle glæde og opmuntre dig. Og så er du gået her og længtes efter en anden og spekuleret på, hvordan du lettest skulle blive os kvit. Et så modbydeligt komediespil, så lumpet, så fejt. Inde i barnekammeret, hvor til døren stod åben, begyndte stumpen at klønke. Men hun hørte det ikke. Hun var igen begyndt at gå op og ned af gulvet og talte efterhånden mere til sig selv end til ham. Først da barnet gav sig til at skrige, gik hun derind. Per rettede sig i vejret, greb sig med hænderne om hovedet og stønnede. Nu er det gjort. Offret var bragt, og han lovede sig selv at holde ud til det sidste. Inger kom tilbage. Hun gik på ny et par gange op og ned af gulvet og stillede sig til sidst hen foran ham. Har du da slet ingenting at sige mig? Så sig dog, at det ikke er sandt. Han rystede på hovedet. Nej, Inger. Hvad hjælper det? Hun blev dog endnu stående lidt. Så vendte hun sig hulkende frem og gik tilbage til soveværelset. Så fejt, så lumpent, hørte han hende sige, i det hun slog døren i efter sig. Kort efter mærkede han uro i huset. Der blev gået med dørene, og han hørte Inger højrystet give ordre til pigerne. Ned i gården lød kalens træsko. Vognporten blev slået op, og vognen blev trukket frem. Hun vil tage herfra allerede i aften, tænkte han angst. Nu blev børnene vækket. Ingeborg græd. Havbart spurgte, om der var ildebrand. Alle vegne lød Ingers bydende stemme. En af pigerne kom for fjamsket løbende ind i dagligstuen på sine strømpesokker for at hente noget, men da hun opdagede Per, vendte hun skrækslagen om. Også Inger kom gang derind, fuldt rejseklædt i hat og kåbe. Når det endelig skal være, Inger, så må da heller jeg rejse bort, eller venter i det mindste til i morgen. Hun svarede ikke. Hun stod hen ved sekretæren og tog sine husholdningspenge og andre småting. Vil du give mig lov til at se børnene? Ikke i aften. Hjemme hos far og mor kan du herefter træffe os. En halv time efter rullede vognen ud af gården. Per havde da ikke rørt sig. Da den sidste lyd af hjulene tabte sig derude på vejen, løftede han det blege ansigt op fra sine hænder og vendte uvilkårligt blikket mod himlen. Er det nu nok? Ja. Og det var slutningen på 27. kapitel, det næstsidste kapitel. Endelig. Og jeg skal sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao. Jeg sidder hver lørdag aften og læser op for jer af klassisk litteratur. Og her i den seneste tid har jeg læst op af Henrik Pontoppidans roman Lykkeper. Og nu er vi lige ved at være ved afslutningen. 28. kapitel kommer nu. Når man på vejen fra Ødesund til Thisted er kommet forbi Ydby med dens mange dystre kaver og dåse, og derfra søger vestover til den kønne lille by Vestervig med liden Kirstens grav og videre mod nord, kommer man til et fattigt, vejrpisket land, hvor fårene, selv ved midsommertid, har ondt ved at blive føden. Det er en klit- og sumpegn, ens af udseende vinter og sommer, blågrøn af marehalm, rødlig af skavgræsser eller lyng, der alene modstår havgusens saltlud. Ufarbare kærstrækninger tvinger vejen ud i store buer, og når den sjældent gang er stille vejr, driver der en tung røg hen over den, som over en brandtomt. Hister her ligger der en lille gård eller en lyngtækket hytte, men der er ofte flere kilometer mellem husene, og byer findes ikke. Et enkelt sted ses dog begyndelsen til en sammenflytning. I en lavning, hvor der er dannet sig lidt eng på begge sider af et moseafløb, ligger fire huse, af hvilke det ene er en skole. I det andet bor en engmester, i det tredje en skummer, det fjerde er tomt. Fra det sidste bar man nylig liget af en midaldrende mand, der i en årrække havde beskæftiget sindene deromkring. Han var en fremmed på egnen, og havde aldrig skyttet om at fortælle om sin fortid. Ellers var han ikke egentlig ordknap, og men lidt but, og han havde mange venner rundt omkring, og ingen anden uven end præsten. Han var ugift og havde levet ene i sit ret store hus sammen med en gammel husholderske, en gammel hest og noget fjerkræ. Skønt han var en ulært mand, havde han mange bøger. Men sin meste tid tilbragte han ene med sig selv og sine tanker ude på landevejen, når han i embeds medfør kørte rundt med sin stridhårede norske fjordhest, der var næsten blind af ælle. Manden var vejassistent, og aldrig havde distriktets veje været i så god stand som i hans tid. Trods sin ensomhed, og skønt han i mange år havde haft et svagt helbred, der nødte ham til en streng regelmæssighed i sin hele livsførelse, og navnlig til at forsage alle sådanne håndfaste nydelser, hvormed andre af egnens folk søgte at bøde på naturens barskhed, synes han altid rolig og tilfreds. Dette undrede folk og foruroligede dem til lige, så meget mere som han ikke søgte trøst i religionen, aldrig gik i kirke, end sig til Herrens bord. Og derfor er præsten blev betegnet som en af de ulykkelige, der var hjemfalden til den evige fortabelse. En af dem, på hvem hans personlighed havde gjort stærkest indtryk, var hans genbo, skolelæreren, en yngre mand med en opvagt ånd. Denne havde, med lidt belagt samvittighed forresten, holdt af at smutte over til ham om aftenen for at få sig en passiar om alvorlige ting. Skolelæreren var en mand, der endnu ejede sin barnetro ubeskåren, og da han tillige beflittede sig på i alle forhold at leve som et ærligt og redeligt menneske, mente han at turde håbe på en gang at få del i den evige særlighed. Men trods disse gode udsigter, og skønt han levede det hyggeligste familieliv med kone og børn, havde han dog mange gange både triste og trætte timer. Ja, han havde ikke kun skjule for sig selv, at hans gudløse genbo i al sin ensomhed synes lykkeligere end ham. Da han engang havde taget mod til sig og tilstået dette for assistenten, havde denne på sin korte og rolige måde svaret, at han i så fald ikke havde fundet sit naturlige voksested, hvor han alene ville kunne lære den højeste menneskelykke at kende. At blive sig sit eget selv fuldt og klart bevidst. Men da skolelæreren derefter spurgte ham, hvorledes man bar sig ad med at søge dette voksested, svarede han, at herom kunne det ene menneske ikke meddele det andet råd. Han måtte enhver frygtløst give sig det selvudfoldelsens instinkt i vold, der var nedlagt i alt det skabte. En anden gang trængte skolelæreren ind på ham for at få ham til at udtale sig om, hvorledes denne højeste lykke der føltes. Men herpå ville han heller ikke indlade sig nærmere. Spørg deres præst, havde han ironisk mumlet. Bagefter havde han dog sagt, at hvad det for et hvert menneske kom an på, var at bringe sig i så vidt muligt selvstændig og umiddelbar forbindelse med tingene, i stedet for at sanse dem gennem andres organer, således som for eksempel også de gjorde det, der levede på overleverede forestillinger. Et sådan virkeligt levende forhold til livet var den nødvendige forudsætning for at kunne høste frisk erkendelsesglæde af enhver oplevelse, den ringeste såvel som den største. Ja, selv er den smerteligste. Den, der ikke af erfaring kendte den lykke, som det var, når en, om en nok så lille og betydningsløs, hidtil uoplukket afkrog af tankens eller virkelighedens verden oplodes for en, vidste overhovedet ikke, hvad det var at leve. Disse ord havde skolelærer Mikkelsen ofte måtte tænke på i assistentens sidste leveår, hvor denne trods frygtelige kræftlidelser holdt modet op uden fremmed trøst. Med levende optagethed havde han studeret sin sygdom og fulgt dens ødelæggelser rundt om i hans legeme. Under selve smerteanfaldene kunne han være ynkelig nok og jamre sig, så man i tre omliggende huse måtte gå omkring med bomuld i ørene, men når man bagefter kom ind til ham, lå han med et udtryk i sit ansigt som en, der har haft en rig og dyb nydelse. At livet virkelig intet øjeblik havde syntes ham helt uudholdeligt, bekræftedes også efter hans død, da man fandt en lat revolver skjult i hans natbordsskuffe. De sidste dage lå han stille hen og ville ikke se nogen, men indtil det sidste beskæftigede opløsningsprocessens forløb hans tanker. Da han mærkede dødskulden i sine ben, bad han om et spejl for at iagttage udtrykket i sit ansigt. Det er snart forbi, sagde han let klagende til husholdersken, i det han gav hende spejlet tilbage. Han havde allerede næsten mistet synet. Kort efter begyndte dødskampen. Det var ved aftenstid, i stygt vejr af sydvest. Vinden peb som en syg hund hen i sprækken over dørtasken, og regnen slog mod ruderne. Et lys brændte ved sengens hovedgær. På den nøgne væg tikkede farens store sølvur. Den gamle husholderske havde sendt bud over til skolelæreren, fordi hun ikke turde være ene med den døende. Men der havde ikke været noget for ham at udrette. Assistenten lå de sidste timer ganske stille og sov med en snorkende lyd. Kort efter midnat sank hans hoved til siden. De hørte kun et lille suk, og han var død. I det skønneste oktobervejr med blå himmel og næsten stille luft blev han ugedagen efter sænket ned i kirkegårdens sand. En snes mennesker fulgte ham. Der blev sunget et enkelt salmevers, men nogen tale blev der ikke holdt, og kirkeklokken hang stum i sin tjærede galge. Sådan havde den afdøde selv bestemt det. Den fanfare, han havde forlangt at få blæst over sin grav, havde præsten til gengæld ikke ville give tilladelse til. To af hans søskende havde indfundet sig til begravelsen. Det var departementschef Eberhard Sidenius og provsten Thomas Sidenius, begge uden uniform. Efter jordfæstelsen blev hans testamente åbnet. Til de to brødres overraskelse og beklagelse havde han taget den bestemmelse, at hans efterladenskaber skulle tilfalde Jakob Salomons konfessionsløse skolehjem i København. Det var en virksomhed, ingen af dem fandt fortjenstfuld. Og nu viste sig ovenikøbet, at der foruden bohavet og adskillige kontanter var et par sparekassebøger, alt til sammen til en værdi af en halv snes 1000 kroner. Den strengt regelmæssige og asketiske levevis, som den afdødes svage helbred havde påbudt ham, og som i øvrigt passede godt for hans tilbøjeligheder, havde tilladt ham at henlægge hen ved halvdelen af sin årsløn for uden al sin ekstra fortjeneste, deriblandt afståelsessummerne for et par små opfindelser, han havde gjort. Brødrene var forbavset. Det er jo en virkelig betydelig sum, udbrød departementschefen et par gange, først med megen respekt og derpå noget betænkeligt. Ja, det er virkelig ikke ringe kapital, ytrede provsten med samme toneskiften. De to brødre så på hinanden. Ja, forhåbentlig han kom redeligt til den. Derom har vi visselig ikke lov til at tvivle. Da departementschefen var vendt tilbage til København, drev en vis nysgerrighed ham til personligt at overbringe frøken Salomon meddelelsen om den arv, der var tilfalden hendes skolehjem. En dag gik han ud på Nørrebro, hvor frøken havde opført sit meget omdisputerede børnenes hus midt i fattigkvarteret. En portnerske førte ham over en stor legeplads med træer og bænke, og da det viste sig, at bestyrerinden i øjeblikket var beskæftiget ved undervisningen, udtalte han ønsket om at kunne benytte ventetiden til at se sig lidt om på etablissementet. En lærerinde kom hen imod ham og tilbød at vise ham rundt. I den ene ende af den store bygning lå en højloftet, lys og festlig spisesal, hvor den ene halvdel af børnene netop fik mad, mens den anden var på skolen. Ved siden af var der et par systuer, hvor børnene, både drenge og piger, lærte at bøde deres tøj, stoppe deres strømper og lappe deres sko. Ovenover var en række badekamre. Hver tredje dag, forklarede hans ledsagerske, fik børnene et bad. Lys, luft, vand og regelmæssige måltider var overhovedet de midler, hvormed skolen opdrog børnenes moralske sans og erstattede religionsundervisningen. Nå, således, indskød departementschefen og rømmede sig. Børnene boede ikke på skolen. Det var netop meningen, at de med deres rene kroppe og deres velholdte klæder og gode manerer skulle virke rundt om i hjemmene som små missionærer for troen på renlighed, orden og tugt. Men skolen stod åben fra tidligere morgen, når fabriksarbejdet begyndte, og børnene fik deres fulde forplejning der for en betaling, som ikke var helt ringe, men i øvrigt afpasset efter forældrenes evne. Ja, tænkte departementschefen ved sig selv. Alt dette kunne jo være meget godt, men... I det samme kom der bud om, at bestyrerinden ventede ham inde på kontoret. Jakobe Salomon var nu en dame på hen imod 40, men til trods for, at hun havde bevaret sin ranke, knejsende holdning, så hun ikke så lidt ældre ud. Man kunne se på hende, at den virksomhed, som hun her havde skabt med så mægtig en energi og under megen modstand og mistænkeliggørelse fra forskellige sider, havde kostet hende mere end hendes formue. Den kampens lod, hun i sin ungdom havde ønsket sig, var i fuldt mål blevet hende til del. Det ansigt, som hendes beundrere i sin tid havde kaldt et ørneansigt, hendes uvenner og misundere et papegøjefjes, var nu ubestrideligt rovfugleagtig. Med sit allerede næsten hvide hår og sin gullige hud, sine store, mørke, opspilede øjne, sin høje hals, sin enkle, brune kjole, blot pyntet med en bred, hvid krave, lignede hun en kondor, der fra en fjeldtinde skuer milevidt ud over sletten. Da departementschefen kom ind, gik hun ham hurtigt i møde hen fra sit skrivebord. Jeg kan tænke mig, at de kommer i den elskværdige hensigt at meddele mig deres brors død. Jeg har dog allerede fået underretning derom gennem andre, der havde set dødsanmeldelsen i en avis. Ja, hvis jeg ikke havde haft anden anledning, skulle jeg dog ikke have ulejlet dem med et besøg. Så meget mindre som min bror eller hans skæbne jo næppe kan gøre krav på nogen deltagelse fra deres side. Deri tager de ganske fejl. Jeg skylder deres bror mere, end han selv nogensinde har forståelsen af. På afstand har jeg da også fulgt ham, så godt jeg kunne. Vi gled jo i årenes løb i mere end en henseende bort fra hinanden, og mans sidste leveår ved jeg slet intet. Nu må de fortælle mig det om. Tag plads, herr departementschef, og fortæl mig om hans sygdom og død. Det har været mig så underligt slet intet at vide. Men departementschefen ville ikke sætte sig. Den ligefremme tone, som denne noget tvivlsomme dame tillod sig over for ham, fik ham til at stramme munden, hvorved hans store, uskønne underbid blev endnu mere fremtrædende. Jeg skulle som sagt ikke have ulejlighed den, da som jeg ikke havde haft en ganske særlig anledning, men jeg skal fatte mig i al korthed. Deres formodning om, at min afdøde bror mere og mere havde fjernet sig fra dem, ikke alene i bogstavelig forstand, men også med hensyn til anskuelser og tænkemåde, synes, de vil forstå, at jeg for mit vedkommende må sige det med beklagelse, ikke at være helt rigtig. I hvert tilfælde har han i sit testamente, mod hvis lovformelighed, der dog kan rejses alvorlige indvendinger, indsat dem, eller rettere deres institution, eller hvad man nu skal kalde det, til universal arving. Da min bror jo efterlader sig børn, fødte i lovligt ægteskab, er testamentet i virkeligheden ganske ugyldigt. Men jeg har bragt i erfaring, at der ikke for arvingernes eller deres formynders side vil blive rejst indvendinger imod, at hans sidste vilje tages til følge. Det drejer sig om en kapital på en halv snes 1.000 kroner, om hvis oprindelse jeg i øvrigt ikke ser mig i stand til at oplyse noget. Jeg har fundet, at det var min skyldighed personligt at underrette dem derom. Også for deres egen mund at erfare, om de overhovedet ønsker at modtage denne gave. Og der er endnu et par sider tilbage, som jeg må læse for jer efter nyhederne. Nogle meget afgørende sider med citater fra Pers optegnelser. Det må I få hvis I gider at vente et øjeblik og lige tage nogle nyheder med i købet. Så høres vi ved. Du lytter til Radio 24/7.